το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 2014, αντί από τις αρχές του 2016. Η οικονομία θα πιάσει χωρίς κανένα μέτρο το στόχο και του 2016. Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα συμβεί και το Μάη του 2018 και το Μάη του 2019, καθώς ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 μπαίνουμε σε θετική τροχιά ανάπτυξης, ενώ η πρόβλεψη της Eurostat για το 2017 είναι ανάπτυξη 2,7%. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 2016, επιστρέφει στην ανάπτυξη. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Το 2011, 2012, το 2013, το 2014 αντί του 2016 και το Μάη του 2018 για το 2017, το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Όπως καταλάβατε, βγαίνουμε μένοντας. Και μάλιστα έχουμε βγει από το 2011 και το 2012 είχαμε βγει σύμφωνα με τον τότε Πρωθυπουργό και το 2013. Μετά ήρθε ο άλλος, βγήκαμε και το 2014, βγήκαμε και το 2015 και θα βγαίναμε με το Σαμαρά και το 2016 αφού είχαμε βγει όμως και το 2013 και το 2014. Αλλά ήρθε ο Τσίπρας, είμαστε στο δεύτερο εξάμηνο, εδώ και 11 μέρες. Έχουμε βγει και από την κρίση, από το μνημόνιο, είμαστε σε φάση ανάπτυξης. Το λέει ο Τσίπρας και ο Τσίπρας ως καλύτερος από τους προηγούμενους δεν λέει μόνο για τις χρονιές που έχουν περάσει, λέει και για τις χρονιές που έρχονται, γιατί το πήγε μέχρι το 19 και το 17. Όλα μαζί ήταν ωραίο έτσι για αρχή, το έχουμε ακούσει και άλλες φορές, οπότε θα τα ακούμε για να ξέρετε ότι όλα αυτά που ζείτε έχουν περάσει, έχουν τελειώσει. Έχουμε βγει από όλη αυτή την περιπέτεια από το 11. Μπορεί να σας φαίνεται εσάς ότι συνεχίζεται, αλλά το πρόβλημα είναι δικό σας. Οι αρχηγοί, οι ηγέτες τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε στα μέσα του 2016 και ενώ υπάρχει ανάπτυξη και έχουμε μπει σε κλίμα ανάπτυξης, υπάρχει και κάποιος που θαυμάζει τον Βασίλη Λεβέντη. Φανατικά τον θαυμάζει τον Βασίλη Λεβέντη. Εμείς εδώ σε εκπομπή σίγουρα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλοι. Θυμόμαστε και τα παλιά του Λεβέντη, αλλά είναι κάποιος πολύ σημαντικός που θαυμάζει τον πολύ σημαντικό Βασίλη Λεβέντη. Ακούστε, με τον κύριο Τσίπρα κάναμε μια συζήτηση και τον είδα ότι έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Μπράβο καταρχήν στο Βασίλη Λεβέντη που τον θαυμάζουν πολύ και είναι άξιος θαυμασμού και μπράβο και στον Αλέξη Τσίπρα που έχει κριτήριο και θαυμάζει το Βασίλη Λεβέντη. Όλα αυτά βέβαια μας τα λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Τα δεχόμαστε, έχουμε τις μαρτυρίες από τη μία πλευρά. Φαντάζομαι όλοι θα είστε περίεργοι σε κάποια εκπομπή που θα βρεθεί ο Αλέξη Τσίπρας. Θα ερωτηθεί για το αν θαυμάζει και αν κάνει αυτά που ο Βασίλης Λεβέντης λέει ότι κάνει για τον Βασίλη Λεβέντη ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως υπάρχει θαυμασμός όχι μόνο όλων των Ελλήνων προς τον Βασίλη Λεβέντη αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα και δεν είναι απλός θαυμασμός, είναι κάτι πιο βαθύ. Έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Ποιος? Γιατί το λέω εγώ. Ο κύριος Τσίπρας. Μου είπε ότι κοινοβουλευτικά είσαι ο καλύτερος. Δεν είναι τυχαίο που σε βγάλανε πρώτο σε δημοφιλία. Είσαι ένας άνθρωπος που ανεβαίνει στη Βουλή και πάνε όλα τα κόμματα να παρακολουθήσουν τις ομιλίες σου, που δεν συμβαίνει με κανέναν άλλον, μου λέει, μέσα στη Βουλή. Τσακώνεστε και με μερικούς όμως. Ναι, τα βάζετε κάτω. Κάνετε ένα διάλογο. Έτσι είναι, ναι, δεν μ' αρέσουν οι φωνασκίες από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Όσοι διαφωνούν, μου τζώνουν, κάνουν, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γενικό σα. Έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Ποιος? Γιατί το λέω εγώ. Ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας. Όλοι. Μόνο ο κύριος Τσίπρας. Ποιος δεν έχει θαυμασμό στο πρόσωπο του Βασίλη Λεβέντη και ποιος δεν αναγνωρίζει ότι είναι ο καλύτερος στη Βουλή και ποιος δεν έχει δει όλα τα κόμματα, όλους τους βουλευτές με το που αρχίζει ο Λεβέντης να μπαίνουν μέσα για να γελάσουν. Λογικό γιατί είναι αλλιώς να τον βλέπεις από το κανάλι και μάλιστα παλιά αρχιακά υλικά και είναι αλλιώς να τον βλέπεις live να δίνει την παράστασή του. πάνω στο βήμα της Βουλής. Έτσι όπως ρητορεύει από το ένα στο άλλο και τα άλλα ντάλα που λέει, λογικό από κάτω να έχει φανατικούς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα πάντα με τα όσα λέει ο Βασίλης Λεβέντης, δεν τον θαυμάζει μόνο. Κάνει και κάτι άλλο, γιατί ως γνήσιος αριστερός κρατάει σημειώσεις ο Τσίπρας, δεν είναι ένας τυχαίος. Και δεύτερον, μεσαγίνευσε το γεγονός ότι είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Τα είχε σημειωμένα όταν σε σημειωμένα, σημειωμένα, ναι. Και μου, ρητά όπως εγώ ξεπλάγει, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά. Εγώ στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε τα ρητά, δηλαδή πράγματα. Σαν πια, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι, τα ρητά. Τα είχε σημειωμένα σε βιβλιαράκι. Αϊ, ελληνιό σταλιό δε μίση σε κοντρούνα μεδαλίτα. Ελληνιό σταλιό δε μίση σε κοντρούνα μεδαλίτα. Και δεύτερον, μεσαγίνευσε το γεγονός. Και representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persigne de esta su medallita. Μεσαγίνευσε το γεγονός. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persigne de esta su medallita. Τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Τα είχε σημειωμένα όταν σε στείλε. Σημειωμένα, ναι. Και μου... ρητά όπως εγώ ξεπλάγει, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά. Δεν τα έχει τα ρητά και τα έχει ο Αλέξης και ο ΣΥΡΙΖΑ τα ρητά. Να τα ζητήσει η Ένωση Κεντρών τα ρητά να τα πάρει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σωστό να μην τα έχει το ίδιο το κόμμα και να τα έχουν οι ξένοι. Είναι επιμέλης ο Αλέξης αυτά. Κάθεται ό,τι ακούει κάτι πολύ σημαντικό, του φαίνεται και ως ρητό, λογικό. Κάθεται και τα σημειώνει για να τα χρησιμοποιήσει στις δύσκολες διαπραγματεύσεις, στη διακυβέρνηση του τόπου. Γενικότερα, ρητά χρειάζονται. Ρητά και τα πιο. Καλά ρητά μπορεί κανείς να μαζέψει, είναι αυτά του Βασίλη Λεβέντη, αφού τον θεωρεί, αν τον θεωρεί, και τον καλύτερο μιλητή στη Βουλή. Να θυμίσουμε και εμείς εδώ μερικά ρητά, γιατί εμείς δεν τα έχουμε σε χαρτί, σε μπλοκάκι, τα έχουμε σε ήχο. Είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε, ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουν οι προδότες. Τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν, κλείνουν και τον τάφο τους. Τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Φασισμός, προδοσία. Εσχρή και δυο! Εσχρή και δυο! Τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Temblando de miedo vuelve a su familia corriendo con nervio le dice a su madre mami mira lo que me encontré. Τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκι και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Να πάνε στο διάολο όλοι! Μερικά από τα ρητά, από τα καλά ρητά, αυτό το τελευταίο νομίζω είναι το καλύτερο. Από τα ρητά που τα έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν τα έχουν στην Ένωση Κεντρών. Εδώ σταθήκαμε στα παλιά ρητά, γιατί έχει πει και τα καινούργια ρητά. Τα ακούμε κατά καιρούς. Κάποια στιγμή με τη νέα σεζόν θα κάνουμε το μάζμα των ρητών του Βασίλη Λεβέντη. Πρέπει κάποια εφημερίδα, πάνε και κυκλοφορούν άλλα κι άλλα, αντί να μαζέψουν τα ρητά του Βασιλείου Λεβέντη να τα κυκλοφορήσουν, να ανέβουν και οι κυκλοφορίες. Και να έχει ο κόσμος τα ρητά. Δεν μπορεί να τα έχει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, ένας προνομιούχος σε αυτόν τον τόπο, να έχει το μυαλό από πριν να κάτσει να σημειώσει μπλοκάκι τα ρητά του Βασίλη Λεβέντη. Όλα αυτά που ακούσαμε ήταν ρητά, αλλά ακολουθεί άλλο ένα ρητό και δεν είναι από τον Βασίλειο Λεβέντη. Σας λέω όμως, ναι, ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ναι, θα βγούμε από την κρίση, θα βγούμε από τη μιζέρια, θα δώσουμε ξανά την υπερηφάνεια στον Έλληνα, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ναι, θα βγούμε από την κρίση. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ναι, θα βγούμε από την κρίση. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου. Ρητό, ρητό. Θα το πάρετε ως ρητό κι αυτό. Ναι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα βγούμε από την κρίση, θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι ίδιοι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το είπε ο Άδωνης, φρέσκο ηχητικό. Δεν είπε μόνο αυτό, έκανε και μια σύγκρουση σύγκριση τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη σχετικά με τα δεινά που έχει φέρει στον τόπο η διακυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Άδωνη, θα το ξαναφέρει στο ΕΚΑΣ, θα ξαναφέρει το μέρισμα, θα ξαναφέρει τις αυξήσεις επικουρικές. Θα απαντήσω αμέσως. Τι μου προτείνεις και ποιο τρόπο. Ναι. Που υφίσταται η χώρα από την παραμονή του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, δεν πάω να τη διορθώσω αμέσως επόμενος. Ακούσε, Γιώργο Αυτιά. Βγήκε ο κύριος Ρέκλιν και είπε: το πρώτο εξάμηνο του 2015 σας κόστησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι θα πει αυτό? Ότι σε 6 μήνες ο Τσίπρας έχασε όσα λεφτά είχε χάσει η Ελλάδα από το 1921. Έχασε όσα λεφτά είχε χάσει η Ελλάδα από το 1821. Από το 1821 μέχρι τη μέρα του Τσίπρα η Ελλάδα είχε 300 δισεκατομμύρια χρέος. 100 δισεκατομμύρια φορτώθηκε από τον Τσίπρα σε 6 μήνες. Με συγχωρείς. Και ο Ιησούς Χριστός να κυβερνήσει, 100 δισεκατομμύρια να διορθώσει από την άλλη μέρα δεν γίνεται. Ήταν μια τεκμηριωμένη ανάλυση. Πολύ σύντομη, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς και να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής, η σύγκριση από το 1821 και μετά. Και τον ακούσατε στο τέλος να λέει ότι και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός να ερχόταν εδώ να κυβερνούσε. Θα έβγαινε, μάλλον θα τον ψήφιζε ο κόσμος, γιατί με αυτά που ψηφίζει, γιατί να μην ψηφίσει και τον Ιησού. Δεν υπήρχε πιθανότητα παρόλα αυτά, παρά τη δύναμη και τη γνώση των οικονομικών που έχει ο Ιησούς Χριστός, να πάει μπροστά. Ο τόπος και μια που το αφαιρεί εκεί κουβέντα, κρατάμε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδος, Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Χουνταλέικων, που έχει σήμερα ένα event και αύριο, Ιερά Πανήγυρη είναι το event, στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, παραμονή και ανήμερα της εορτής, δηλαδή σήμερα και αύριο, θα βρίσκονται στο ναό για προσκύνημα τα γυαλιά του Αγίου Παϊσίου. Τα γυαλιά, όπως λέει η ανακοίνωση. Αύριο έχει το event, περιλαμβάνει αρχαιρετικό εσπερινό με αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Και την Τρίτη, αυτό είναι σήμερα στις 7.30 το βράδυ. Την Τρίτη από τις 7 έχει την ακολουθία του όρθρου και στις 8 έχει θεία λειτουργία με αρτοκλασίας, το γλεντάνε, και θείου κηρύγματος. Και αύριο, φαντάζομαι δεν θα είναι ίδιο, δεν θα είναι σε επανάληψη, θα είναι φρέσκο το σημερινό, φρέσκο το αυριανό και θα δείτε. Θα έχετε τη χαρά να προσκυνήσετε, φαντάζομαι, και τα γυαλιά του Αγίου Παϊσίου δεν διευκρινίζει. Είναι ηλίου τα γυαλιά, είναι πρεσβειοποία τα γυαλιά, είναι μοιοποία τα γυαλιά. Αυτά είναι λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές για το κοινό, γιατί δεν μπορεί να πάει ένα οποιοδήποτε γυαλί να το προσκυνήσει. Τα γυαλιά είναι πολύ σημαντικά για την όραση, για να βλέπει κάποιος. Όλα αυτά στην Αργολίδα που έχουν πολύ κέφι από ό,τι φαίνεται και καταλήγει η ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί, γιατί για να πάει κάποιος στα γυαλιά πρέπει να είναι ευσεβείς. Και οι ενωρίτες όπως προσέρχουν στις παραπάνω ακολουθίες για να τιμήσουμε τον Άγιο Παΐσιο και να λάβουμε την ευλογία του. Οι παντόφλες πριν κάνα χρόνο πιανού ήταν, δεν θυμάμαι. Στην Κύπρο ήταν κάτι σε γιονάρε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στον τόπο μας. Τα event είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στο άλλο event εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου, ένα συνεχές event, έχουμε την απλή αναλογική που έρχεται με μία εξαίρεση ότι θα υπάρχει ένα όριο. Αν δεν υπήρχε και αυτό, θα ήταν η απλή και άδολη, όπως πολλά χρόνια την έθετε ως θέμα η αριστερά και άλλοι φορείς, όχι μόνο η αριστερά. Θα την εισηγηθεί και αρμόδιος υπουργός, είναι ο κύριος Κουρουμπλής, που θα φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή, υπουργός εσωτερικών, όπως συμβαίνει πάντα. Στις 16 Μαΐου, όταν δεν είχε ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εκλογικό σύστημα θα φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εμφανιστεί ο κύριος Κουρουμπλής, Πασόκος. Και τότε και τώρα κυρίως και για πάντα μάλλον είχε εμφανιστεί στην τηλεόραση του Sky για να πει για το νομοσχέδιο το εκλογικό που θα έφερνε τότε και ενώ τώρα φέρουν την απλή αναλογική και μάλιστα κοκορεύονται, τότε ο Κουρουμπλής είχε μιλήσει για τα δεινά της απλής αναλογικής. Επομένως θα προβλέπονται και συνασπισμοί κομμάτων από πριν. Όπου, αν πάρεις ένα 40% ναι. Δεν σημαίνει ότι η κοινωνία θέλει να κυβερνήσει τη φυσικά, χώρα. Φυσικά, ναι. Άρα σου δίνει και τον πόνους. Το πόνους θα είναι αναλογικό, πώς θα είναι. 30 έδρες. Θα πάει στο 30. Γύρω στις 30 έδρες. Γιατί δεν πάτε σε αυτό που είπαμε και πριν, αυτό που έλεγε παγίδωση αριστερά, ένα απλό και άδελο σύστημα. Κοίταξε, εάν πάμε αυτό δεν θα κυβερνηθεί η χώρα ποτέ. Κοίταξε, εάν πάμε αυτό δεν θα κυβερνηθεί η χώρα ποτέ. que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Δεν θα κυβερνηθεί η χώρα ποτέ. Αν τώρα το θυμηθήκατε, κύριε Κουρουπλή. Όχι. Όταν το λέγατε, όχι εσείς, γιατί εσείς είστε Πασόκ. Εντάξει, τώρα. Εσείς είστε Πασόκ. Πάλι θα παρουσιάσω. Το κανονικό Πασόκ. Μα το παλιό, το πατροπαράδοτο. Ένα θέμα είναι εδώ ότι πιστεύει ο Κουρουμπλής, τουλάχιστον πίστευε 16 Μαΐου. Πασόκος είναι, Σιριζέος είναι. Λογικό στις 17 να μην είχε την ίδια γνώμη, πόσο μάλλον τώρα που έχουν περάσει και 2,5 μήνες. Ένα θέμα είναι αυτό ότι δεν πιστεύει ότι με απλή αναλογική θα κυβερνηθεί ο τόπος, παρά το ότι φέρνουν την απλή αναλογική. Είναι αυτή η γνωστή συνέπεια σε όλα τα θέματα, ό,τι και να γίνει των Πασόκο-Σιριζέων. Το άλλο είναι που τον λέει συνέχεια ο οικονόμου Πασόκ, δεν το διορθώνει, δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει όχι, δεν είμαι Πασόκ, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά το δέχεται, 3 φορές τον είπε. Το δέχεται και πάει παρακάτω. Λογικό, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι ο Κουρουμπλής που ήταν είναι Πασόκ. Εδώ σιγά σιγά έχουν γίνει και όλοι οι υπόλοιποι. Και καλά αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ, Πασόκ βαθύμα Πασόκ όμως, όχι το ξενέρωτο το Πασόκ του Σιμίτη. Εδώ Ελληνοφρένεια. Και εμείς Πασόκ, γιατί μια φορά Πασόκ κάποιος, για πάντα Πασόκ, όλη η ελληνική κοινωνία. 2.11.208.200, εκεί και αν είναι ο Πασόκ, σας περιμένει. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε εκπομπές. Μετά σταματάμε για καλοκαίρι, θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Οπότε. Πάρτε, πείτε ότι είναι να πείτε για τα τωρινά. Ζητήστε και παραγγελίες καλοκαιρινές για την Παρασκευή, που θα είναι και οι τελευταίες αφιερώσεις του λαού, στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και χθες ήμασταν όλοι Πορτογάλοι, το χαρήκαμε πολύ. Νομίζω νιώσαμε ότι μας αφορούσε και αυτή η νίκη, λόγω του 2004, λόγω γενικότερα ότι είναι μια χώρα που ξαναμπαίνει σε μνημόνιο, γιατί ο Σόιμπλε βγήκε και είπε για τους Πορτογάλους ότι έτσι όπως πάνε δεν θα γλιτώσουν ξανά ένα μνημόνιο. Εδώ οι νεοφιλελέδες και οι λοιποί συγγενείς πανηγύρισαν που βγήκε σε εισαγωγικά. Καμία χώρα δεν βγαίνει από μνημόνιο όταν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυπικώς είχε βγει από μια διαδικασία επιτήρησης, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ξαναμπεί, γιατί και εκεί δεν ξεπέρασαν τελικά τα προβλήματα τα οποία παραμένουν και γιγαντώνονται όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή για αυτούς τους λόγους ή για άλλους, νομίζουμε μας αφορούσε. Όταν δεν ακούσαμε και τον Φερνάντο Σάντος να μιλά ελληνικά, τότε πια μας αφορούσε η χθεσινή νίκη για τα καλά. Πλέον τώρα ξέρεις γιατί περιμένω και αδειμονώ. Ελληνικά, ελληνικά. Σάντος, καλησπέρα κύριε Σάντος. Ελληνικά, κύριε. Να μιλήσει ελληνικά. Ελληνικά. Να πείτε τις πρώτες σας σκέψεις. Τρία πράγματα. Πρώτο είναι ευχαριστώ και δόξα για αυτή τη νίκη το Θεός. Δεύτερο είναι συγχαρητήρια στο παίκτη μου. Και τρίτος αυτή είναι η νίκη, είναι η ελληνικού λαού. Και δεύτερον, μεσαγίνευσε το γεγονός ότι είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Και ρητά όπως εγώ εξεπλάγει, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά. Εγώ στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε τα ρητά. Το πιο ωραίο είναι ότι εγώ δεν έχω τα ρητά. Έχω πει τόσα πολλά καλά που δεν τα μαζεύω. Τα μάζεψε ένας άλλος και συνειδητοποίησα ότι κακώς δεν τα μάζευα κι εγώ και πού να τα βρω τώρα, γιατί κρίμα να τα έχει ο άλλος τα δικά μου τα ρήτα. Ένας κακοπροαίρετος ακροατής, ακούγοντας πριν το Σάντος, γράφει: τα ελληνικά του Σάντος είναι καλύτερα από το σακαλό του. Κακός, κακοπροαίρετος, κακοί άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί γύρω μας και ζούμε την επίδραση αυτής της κακίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συγκλονίστηκε, για την ακρίβεια σοκαρίστηκε. Υπάρχει κάτι που σοκάρει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καταρχάς, Γιώργο μου, αυτό που εμένα προσωπικά με έχει σοκάρει, ναι, είναι η κυβερνητική αναλγησία προς τα μέτρα. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να πεις κόβω το ΕΚΑΣ. Ναι. Διότι δεν έχω λεφτά. Διότι μου βάλα το μαχαίρι στο λαιμό. Διότι δεν βγαίνει το ασφαλιστικό. Και άλλο πράγμα να ακούς τον υπουργό να λέει στη Βουλή: έλα μωρέ τώρα, γιατί έγινε τόσο φασαρία για το ΕΚΑΣ. Ή να ακούς τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει: ήταν άδικο το ΕΚΑΣ. Δεν έπρεπε να το παίρνουν αυτοί που το έπαιρναν. Ή να ακούς ακόμα χειρότερα την άλλη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει:

μου, παιδί μου, συμβαίνουν αυτά στα εξάρχεια. Δεν έχω ενημερωθεί. Εμένα με απασχολεί περισσότερο τι φόρου σκόρει κάθε τόσο ο Τσίπρας. Τι συντάξει κόβει, τι μισθού. Τώρα τι γίνεται στα εξάρχεια είναι αφορμή για να μην πούμε για τα Σιριζέικα. Άστα. Μου κόψε 140 από και λίγα σα έκοψε με τη φιλία που έχετε με τον Παλάφα. Σας λέω όμως, ναι, ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ναι, θα βγούμε από την κρίση, θα βγούμε από τη μιζέρια. Μα τι αηδίες είναι αυτές. Θα δώσουμε ξανά την υπερηφάνεια στον Έλληνα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Όχι, Παναγία μου. Τι να κάνει, και τώρα όταν τα ακούει αυτά για τον αδερφό της, ξέρει κάτι παραπάνω, αλλά και ο αυτιάς. Τον είχε καλεσμένο, πόσο να αντέξει ο άνθρωπος, όταν ακούς να λέει ότι με τον Κυριάκο θα βγούμε από την κρίση. Με τον Κυριάκο μπήκαμε στην κρίση, να το θυμηθούμε και αυτό. Είχε ψηφίσει και το πρώτο μνημόνιο, ο Κυριάκος και οι υπόλοιποι. Η Φωτίου, η Θεανό, είναι υπουργός, πολύ αγαπημένη, Σιριζέα, κάνει κάποιες διαπιστώσεις. Κυρία Κατσίμη, κύριε Σκάλκο, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η απλή αναλογική, ως γνωστόν, είναι θέμα για μας αρχής. Όμως, αν εγώ προσωπικά έπρεπε να σκεφτώ το συμφέρον κόμματός μου, δεν έπρεπε να την κάνουμε. Σας το λέω καθαρά. Εμείς πιστεύουμε ότι το 19 που θα γίνουν οι εκλογές θα έχουμε καταφέρει να ξεδιπλώσουμε όλο το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό πήραμε και πολύ επώδυνα μέτρα, όλα μαζεμένα. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάρει 5,4 δις μέσα στο πρώτο οκτάμινο. Αυτό είναι τίτλος τιμής στο τέλος. Η κυβέρνηση αριστεράς πήρε τόσα πολλά μέτρα που καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει στο πρώτο οκτάμινο να τα πάρει για να φτιάξουν τα πράγματα, όπως ισχυρίζεται η κυρία Φωτή, ώστε μετά να πάμε περίσπαστη το 19, να ψηφίσουμε το 19, αλλά και για τα υπόλοιπα χρόνια, τα 99. Για ξεπούλημα, πούλημα, κατασχέσεις, δεσμεύσεις, ανεργία, απεργία, κοροϊδία, χρεοκοπία, φόρους, έως φόρους. 99 χρόνια μνημόνια. ΣΥΡΙΖΑ, η υπογραφή αυτής της διαφήμισης. Λαός, μέρος Βου. Τα συγχαρητήριά μου στην Ελληνοφρένειο και στην τηλεοπτική και στη ραδιοφωνική. Ευχαριστούμε. Αυτό σας πήρα να σας πω. Και πέστε και κάτι για τους συνταξιούχους που ορισμένοι βέβαια βγαίνουμε έξω. Τέλος πάντων, ότι πάντως αυτή η κατάσταση που μας έχουν φέρει, όχι τώρα βέβαια εδώ και χρόνια, αλλά και που επιφυλάσσουν και για εσάς, για τους πιο πίσω από εμάς, είναι δραματική. Οι γέροι θα παίρνουμε τα γυρατιά μας και θα βγαίνουμε. Σαν παραδειγματισμό δηλαδή και για τους υπόλοιπους. Όχι, ο παραδειγματισμός είναι για ό,τι ψηφίζαν οι γέροι τόσα χρόνια. Γι' αυτό είναι ο παραδειγματισμός. Καλά, εντάξει, δεν είναι όλοι. Μιλάμε τώρα. Δεν λέω για όλους, λέω για την πλειοψηφία αυτούς που τους έβγαζε. Ναι, απλά θα την πληρώσουν κι άλλοι. Τι να κάνουμε, έχουν και απώλειες. Είχα ρωτήσει και άλλη φορά, γιατί δεν ρωτάς τη ΣΥΡΙΖΑ. Τι από τα τρία είναι? Τρολ, θέλει να διοριστεί, είπε την έχουν διορίσει τώρα και τα γράφει αυτά για να τα αποδεικνύει στο κόμμα της πώς είναι, ή μήπως είναι δικιά μας και θέλει να μας δείξει πόσο μαλάκες είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙ για να καταλάβουμε και να ξυπνήσουν και αυτοί που ακόμα τους πιστεύουν? Δεν μπορώ να την καταλάβω την τύπησα. Χρειάζεται να την καταλάβεις. Μπορείς να την παρατηρήσεις σαν μεταφυσικό φαινόμενο. Παραφυσικό, κάτι. Και το πώς επιτίθεται σε άλλο κόσμο δεν μπορεί να είναι μια απλά χαζή γυναίκα που πιστεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί. Είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Μην απογοητεύεσαι, είναι. Δεν υπάρχει παντοδολιότητα. Υπάρχει ηλικιότητα εν αυθονία. Ρε, εγώ σου λέω το άλλο. Μήπως την κοπέλα τη έχουν πει ότι θα τη διορίσουν και απέδειξε μας πόσο καλή ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Και αυτό μπορεί, και αυτό μπορεί. Αυτό είναι DNA Πασόκ. Βαθύ Πασόκ είναι DNA. Θα μπορούσε. Σε χτυπάει που. Άμα στο προτείνει κάποιο αυτό, χτυπάει βαθιά μέσα σου. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Αποστολή. Γεια σου, Μωρή Σιριζέ. Ετοιμαστείτε, θα στοιχιστούμε πάλι. Τι λοιπόν, θα γίνει, πάλι εκλογές? Τα μπλουζάκια, τα ξόβιζα, ξέρεις, τα έχω κάνει τρία. Ένα λέει I love Tsipras. Το άλλο λέει προσοχή στο γορίλα, αφιερωμένο στους δικαστές. Και το τρίτο λέει I love Τσακαλώτος. Τι λυκούλης. Τα καλύτερα σαρδάμ. Ο πιο ωραίος που έχει περάσει ποτέ. Μωρή, είμαι πεπισμένος ότι σε καργαβλαμένη. Σοβαρά. Τότε αμφιβολία είχα, μου τη σβήνεις κάθε τόσο. Να σου πω κάτι, μανάρι μου. Συχαμένε μου δηλαδή για την ακρίβεια. Γιατί όπως με συχαίνεσαι, σε συχαίνομαι, αμφιβέτα. Να σου πω, έχω φτάσει στη φάση που δεν σε συχαίνομαι, σε λυπάμαι. Α,